Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». Артём Кавалёўскі нарадзіўся ў 1979 годзе ў Менску. Паэт, перакладчык, журналіст. У 2001 годзе скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Працуе рэдактарам аддзела мастацкай літаратуры ў часопісе «Бярозка» і выкладчыкам на кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі БДУ. Вядомасць паэту прынёс цыкл дзіцячых вершаў «Мой сябра анёлак», які быў пакладзены на музыку з Дмітром Вайцюшкевічам, а затым пры удзеле салістаў і музыкаў з розных гуртоў быў запісаны аднайменны альбом. Найбольш значная паэтычная кніга Кавалёўскага выйшла ў 2008 годзе. Зборнік вершаў і лірычнай прозы «Аддаленасць і адданасць». Рэцэнзіі. Для маладога літаратара гэтая кніга выглядае досыць салідна. І па фармату, і па колькасці старонак – 132. Мне асабіста падабаецца і яе назва – «Аддаленасць і адданасць». Ёсць у гэтай назве і графічная адметнасць, і алітэрацыя, і гукавая гульня, і нават таемны сэнс, амаль філасофскі. Маўляў, аддаленасцю правяраецца адданасць. Прыкладна так і сцвярджае паэт у аднайменным вершы. Аддаленасць і адданасць так вымірае прастору каханка. У адрозненні ад іншых прадстаўнікоў свайго пакалення, Артём Кавалёўскі надзвычай сур'ёзны паэт. У час татальнага сцёбу і прыколу ён застаецца верны разанаўскаму дыскурсу. Глядзець на свет вачыма філосафа і нават сааўтара яго, беручы адказнасць за ўдзел у сусветным развоі. Увогуле Кавалёўскі любіць алітэрацыі. Чалавек у чарцы чакання. Або снег збег у падваротню, з'еў след крокаў мёртвых. Часам у гэтым імкненні паэт прыносіць у ахвяру сэнс самога верша, зацягваючы ў яго непатрэбныя, недакладныя словы, кіруючыся толькі іх гукавой адметнасцю, а не сутнаснай. Прачытаўшы шмат вершаў маладых, заўважыў, што агульная хіба маладой паэзіі – ўжыванне недакладных словаў, якія парушаюць гармонію верша, уносяць у яго фальшывыя ноты. І такіх прыкладаў у кнізе «Аддаленасць і адданасць» дастаткова. Ну вось, напрыклад, страфа. «Атручаны зімы папрокам, засмучаны яе нутром, я рушу надта хуткім крокам у сакавічна-сочны дом». Першыя два радкі нібыта добрыя. Трэці радок «Я рушу надта хуткім крокам» слабы, а чацверты проста няўдалы, бо сакавічна-сочны дом не зможа ўявіць чалавек нават з вельмі нязвыклым уяўленнем. Найбольш удала ў Кавалёўскага атрымліваюцца традыцыйныя лірычныя вершы. «Кастрычніцка з'есці глогу» і «Раптам знікнуць уначы», «А ты крычы, крычы, крычы, пакліч мяне на дапамогу». І чым далей Артём аддаляецца ад падобных вершаў, тым меншая праяўляецца ягоная адданасць пані паэзіі.